नारायण नारायण नारायण। पंचदशी का छठा प्रकरण चित्रदीप प्रकरण कल प्रारंभ हुआ था। पहला श्लोक उसका किया था कल हम लोगों ने। यथा चित्रपटे दृष्टम अवस्थानाम चतुष्टयम् परमात्मनि विज्ञेयम् तथा अवस्था चतुष्टयम्। जिस प्रकार से चित्रपट पर चतुष्टयम् अवस्थानाम दृष्टम् चार प्रकार की अवस्था देखने को मिलती है, तथा उसी प्रकार से परमात्मा में भी अवस्था चतुष्टयम् विज्ञेयम् चार अवस्था समझनी चाहिए, जानना चाहिए। अब यहां पर केवल संकेत दिया है सूत्र रूप में कि जैसे वस्त्र में चार अवस्थाएं होती हैं, ऐसे परमात्मा में भी चार अवस्थाएं हैं। यहां एक चीज आप देखेंगे कि देखो ये जो वस्त्र में अवस्था भेद है ना, वो मूल वस्त्र नहीं बदलता, मूल वस्त्र वैसा का वैसा ही रहता है, उसी में ये अवस्था भेद मालूम पड़ते हैं। उसको यहां पर पूरे दृष्टांत को खोल करके अलग अलग ढंग से बता रहे हैं। अगले श्लोकों में बहुत सुंदर विस्तार उसका किया है। चित्रपटे यथा वक्ष्यमाणानाम अवस्थानाम चतुष्टयम् तथैव परमात्मनि अपि वक्ष्यमाण अवस्था चतुष्टयम् ज्ञेयमिति। चित्रपट पर जो आगे बताने वाले हैं उस प्रकार से जो चारों अवस्थाएं हैं उसी प्रकार से परमात्मा में भी आगे जो बताएंगे वो अवस्था चतुष्टय को समझना चाहिए। किम तद इति आशंकायाम दृष्टांत दार्ष्टान्तिकयोर उभयोर अपि अवस्था चतुष्टयम् क्रमेण उद्दिशति। किम तद इति आशंकायाम वो अवस्था क्या है, कैसे हैं, तो उसको बताने के लिए दृष्टांत दार्ष्टान्तिकयोर उभयोर अवस्था चतुष्टयम् दृष्टांत में भी और दार्ष्टांत में भी। दृष्टांत और दार्ष्टांत में क्या अंतर है भाई? दृष्टांत और दार्ष्टांत में क्या अंतर है, इसका अंतर समझ में आया? जिसको समझाना है वो तो है दार्ष्टांत, और जिस उदाहरण से समझाया जाता है वो है दृष्टांत। दृष्टांत के बिना दार्ष्टांत समझने में जरा कठिनाई आती है। जैसे कह करके जो जिसको बताया जाता है ना, बड़ा आसान हो जाता है। अरे आपकी शक्ल तो उनके जैसे दिख रही है, फलाने के जैसी, तो उसमें समझने में जरा सुविधा हो जाती है कि नहीं? तो दृष्टांत जो होता है वो दार्ष्टांत को समझाने के लिए होता है। या दृष्टांत है चित्रपट की चारों अवस्थाएं, और दार्ष्टांत है उस परमात्मा की चारों अवस्थाएं। तो जैसे चित्रपट की अवस्थाएं हैं, इस दृष्टांत के अनुसार परमात्मा में भी चार अवस्थाएं परिकल्पित हैं, ये दार्ष्टांत हो गया। तो दृष्टांत से दार्ष्टांत को समझाया जाता है। तो यहां कहते हैं कि दृष्टांत दार्ष्टान्तिकयोर उभयो अवस्था चतुष्टयम् क्रमेण उद्दिशति। दृष्टांत और दार्ष्टान्तिक इन दोनों का की जो अवस्था है चतुष्टय चारों भेद, उसको क्रम से यहां पर उद्दिशति माने उद्धृत कर रहे हैं, उसको सामने रखा जा रहा है, बताया जा रहा है। आओ इस श्लोक का उच्चारण कर लें। यथा धौतो घटितश्च यथा धौतो घटितश्च लांछितो रंजित पटः। चिदंत्रयामि सूत्रात्मा विराट चात्मा तथेर्यते। यथा धौतो घटितश्च लांछितो रंजित पटः। पटः दौतो घटित लांछित रंजित यथा तथा ये तथे रियते से तथा को ले लो तथा चित अंतर्यामी सूत्रात्मा विराट आत्मा ईरियते इस प्रकार से तथा आत्मा चित अंतर्यामी सूत्रात्मा विराट ईरियते ऐसा लगा लो। कहते हैं कि जिस प्रकार से पट उसी प्रकार से यहां पर नीचे ले लो आत्मा। दृष्टांत में जैसे पट है सिद्धांत में दृष्टांत में वैसे आत्मा है। दृष्टांत में जैसे पट की चार अवस्था है धौत घटित लांछित और रंजित। देखो सीधी सीधी बात है कि जैसे जो कपड़ा होता वस्त्र वो पहली जो उसकी स्वाभाविक स्थिति है उसको पट बोलते हैं। पट माने वस्त्र। वस्त्र जो बनता है ना एकदम वाइट होता साफ होता है अब उसको तो बोलते धौत ध्वल होता है एकदम साफ बेदाग किसी प्रकार का कलर आदि उस पर कुछ भी नहीं होता। ये तो उस पट की पहली अवस्था है धौत अवस्था बिल्कुल साफ सुथरी अवस्था। दूसरी उस पट की अवस्था है घटित। घटित अवस्था है जिसको घट कर दिया जाए माने वो कपड़े पर मांड चढ़ाते हैं चावल के पानी का क्या बोलते हैं उसको कांजी हाँ जो भी आप समझ गए। देखो जब कांजी उस पर चढ़ा देते हैं तब भी उस कपड़े का जो रूप है वो तो धौत ही होगा वो सफेद ही होगा लेकिन जरा कपड़े में कड़क आ जाएंगी हो जाएगा ना वो जैसे प्रेस कराने वाले लोग ये खादी पहनने वाले नेता लोग वो डालते हैं कि नहीं उसको फिर कड़क कर लेते हैं फिर उसमें प्रेस करके ओहो समाज संभली कपड़ा छह साल पुराना हो वो धौत उसको गठित कर देते हैं। तो गठित करना ये उसकी दूसरी अवस्था है। घटित अवस्था में उसका कलर चेंज नहीं होता है जैसे वो पहली अवस्था में धौत था एकदम श्वेत ध्वल स्थिति ऐसे वो घटित अवस्था में भी उस कपड़े की ध्वल स्थिति ही रहेगी होगा तो सफेद ही उसमें कलर चेंज नहीं होता बल्कि और चमक आती है। और तीसरी उसकी अवस्था है मान लो उस कपड़े के ऊपर चित्र बनाना हो तो वो है तीसरी अवस्था लांछित अवस्था। लांछित अवस्था माने जैसे कलम से स्याही आदि के द्वारा उसमें चित्र बनाना हो तो फिर वो पहले एक बार वो खींचते हैं कि नहीं है? कपड़े के ऊपर हनुमान जी महाराज बनाने हैं शिव जी बनाने हैं कोई फोटो तस्वीर बनानी है तो कच्ची पेंसिल जो होती है उसके द्वारा उसमें निशान इसके लिए लाइन डाल दी जाती है वो उसकी दूसरी तीसरी अवस्था हो गई उसको बोलते हैं लांछित अवस्था। स्याही आदि के द्वारा उसको चिन्हित कर देना माने सूक्ष्म नजदीक से देखो तो मालूम पड़ने लगता है कि हनुमान जी की मूर्ति बनाने जा रहे हैं कि गणेश जी की मूर्ति बनाने जा रहे हैं कि शिव जी की मूर्ति बना रहे हैं वो उसमें नजदीक से देखने पर मालूम पड़ने लगता है डॉट डॉट लगा दिया उसी से पता लग जाएगा। और जब उसमें फुल कलर भर दिया जाता है कलर भर करके उनको वस्त्र आदि पहना दिया जाए हनुमान जी का चित्र बनाना तो गदा भी हाथ में दे दी जाती है गदा दे दिया और हनुमान जी वही एकदम उड़ते हुए से दिखाई पड़ रहे हैं पूरा कलर भर दिया सिंदूर डाल दी उसके अंदर तो हनुमान जी बन गए उस कपड़े पर। अब देखिए मूल में उस कपड़े को छोड़ करके वहां क्या है पर एक ही उस पट की एक ही वस्त्र की चार अवस्था हो गई। एक धौत अवस्था है जब उसमें कोई कलर आदि मांड वो जो भी आप लगाते हैं वो कुछ भी नहीं है। दूसरे में उस कपड़े को घट कर दिया गया थोड़ा मोटा बना दिया गया कड़क बना दिया उसको। और तीसरी अवस्था में लांछित कर दिया, पेंसिल से लकीर आदि लगा दी, नोट लगा दी, और चौथी में कलर भर दिया। तथा आत्मा, उसी प्रकार से यहां आत्मा को समझ लो, ये तो दृष्टांत है। वैसे ही यहां पर आत्मा को देखिए, आत्मा चित अंतर्यामी सूत्रात्मा विराट ईरियते। ठीक इसी प्रकार से आत्मा की भी चार अवस्थाएं हैं। पहली अवस्था है उस धौत वस्त्र की तरह चित अवस्था। चित माने चिन्ह मात्र, चैतन्य मात्र। ये यूं समझ लो कि वेदांत में जो हमारे यहां पर एक परमात्मा को बोलते हैं ना, ब्रह्मा, ईश्वर, हिरण्यगर्भ और विराट, बस वही है। वो चारों ही स्थिति है, एक ही परमात्मा का चार कल्पना की गई है, चार भेद की कल्पना हो गई है। तो पहली अवस्था जो है वो है चित अवस्था, चैतन्य अवस्था, धौत वस्त्र की तरह बिल्कुल निर्लेप अत्यंत विशुद्ध तत्व है, जिसमें माया मांड चढ़ा हुआ नहीं है, माया कलर भी चढ़ा वो क्या मोटापना। लेकिन यह समझ लो कि जिस दिन चेतने वो माया के साथ में एंगेजमेंट कर लिया, हाँ एंगेजमेंट तो हो रहा है और क्या है, उसका जो संकल्प है ना वही माया से एंगेजमेंट करना है। सदैव सोमे यदमग्र आसित एक मेवा अद्वितीयम, जो सांदोग्य श्रुति में आया है कि एकमात्र सजातीय विजातीय स्वगत भेद त्रय रहित सत तत्व ही था। वो जिसको सत तत्व ही कहा है उसको यहां पर चित तत्व बोल रहे हैं, वो एक चित है। तद आयक्षत बहुश्याम पर जाइए, वो ईक्षण करता है कि बहुत रूप से प्रकट हो जाऊं। जो वो ईक्षण शक्ति है ना वही माया बहन जी से एंगेजमेंट है, उसका जो ईक्षण हो गया, अनेक होने का संकल्प हुआ, तो यू समझ लो कि वो चित्त जो था वो अंतर्यामी बन गया। अब वो अंतर्यामी हो गया है, वो घटित हो गया। उस अवस्था में वेदांत वाले उसको ईश्वर बोल देते हैं, और वो ईक्षण युक्त, जब भी ईक्षण होगा तो माया शक्ति को लेकर के ही संभव है, बिना माया के ईक्षण भी संभव नहीं है। तो इस प्रकार से दूसरी अवस्था है अंतर्यामी अवस्था, वो ईश्वर अवस्था है, ईश्वर स्थिति। तीसरा, जैसे लांछित वस्त्र होता है उस पर निशान लगाए जाते हैं, अब यह समझ लो कि वो जो आत्मा है चित अंतर्यामी, उसी को सूत्रात्मा संज्ञा दी गई। सूत्र आत्मा में और हिरण्यगर्भ में क्या फर्क है भाई? सूत्रात्मा और हिरण्यगर्भ एक ही तत्व का नाम है, एक ही तत्व का नाम है, किंतु आवाज कम आ रही? हाँ ना, कोई ठीक है, एक ही तत्व का नाम है। अंतर इतना है कि सूत्रात्मा संज्ञा जब हम लोग देते हैं तो वहां पर जो जड़ अंश है, उपाधि अंश, उसकी प्रधानता होती है, और हिरण्यगर्भ संज्ञा जब हम लोग देते बोलते हैं तो वहां पर उपाधि अंश गौण है, और जो चैतन्य अंश है उस चैतन्य अंश की उसमें प्रधानता होती है, बस अंतर केवल इतना ही होता है। तो हिरण्यगर्भ भी उसी को बोलते हैं और सूत्रात्मा भी उसी को बोलते हैं। तो चिद अंतर्यामी सूत्र आत्मा माने हिरण्यगर्भ की जो स्थिति है वो हो लांछित उस वस्त्र की तरह निशान किए हुए, कारण कि जो सूत्रात्मा होता है संपूर्ण स्थूल सूक्ष्म जो जगत है, ये जो स्थूल जगत दिख रहा है उसका जो सूक्ष्म रूप है भाई, पहले सूक्ष्म ही फिर स्थूल का रूप धारण करता है। जैसे चित्र बनाते हैं तो पहले कच्ची लकीर बनती है, ऐसे ही जगत की भी सारी पहले एक कच्ची प्लानिंग बिल्डिंग खड़ी करते हैं तो पहले उसका एक मैप तैयार किया जाता है, तो इस जगत का भी पहले एक मैप तैयार किया जाता है। जब वो चैतन्य अपनी माया शक्ति को लेकर के पूरे जगत का मैप तैयार करता है तो उस काल में उसको जैसे आपके नक्शा बनाने वाले को क्या बोलते हैं? आर्किटेक्ट। तो जैसे वो आर्किटेक्ट होता है ना, ये जगत का आर्किटेक्ट है सूत्रात्मा, ये जगत को बनाने का एक संकल्प जो आता है उस अवस्था को लांछित वस्त्र की तरह यह सूत्र आत्मा होता है। चौथा होता है रंजित अवस्था, रंगी हुई अवस्था, बिल्कुल जैसे वैसा का वैसा उस कलर में ही रंग दिया जाए पूरे वस्त्र को। तो जैसे वस्त्र को रंग दिया जाता है वैसे ही जो प्लानिंग बनाई गई थी उसको अब नाम रूप की अभिव्यक्ति के द्वारा पूरे जगत को भर दिया गया है। चराचर जितना भी जगत है, स्थूल भूत जगत, उसमें चराचर जगत सारा आ जाएगा, यहां तक कि पंचभूत भी आ जाएंगे और पंच भौतिक शरीर आदि भी आ जाएंगे। तो भूत और भौतिक संपूर्ण जगत ये जब बनता है तो इस जगत को संचालित करने के लिए जैसे व्यवहार में एक पिता एक परिवार को संचालित करता है, ऐसे संपूर्ण जगत को जब वो परमात्मा संचालित कर रहा है उस काल में उसका नाम होता है विराट, विराट होकर के और सारे जगत को चला रहा है। तो ऐसे एक ही परमात्मा में आत्मा में चार भेद, यहां परम शब्द नहीं लगा करके केवल आत्मा शब्द बोला है, तथा आत्मा चित अंतर्यामी सूत्रात्मा विराट ईरियते। उसी प्रकार से आत्मा चित अंतर्यामी सूत्रात्मा और विराट के रूप से कल्पना किया जाते हैं। अब यहां पर परमात्मा शब्द एक जगह भी नहीं दिया, कारण इसका यह है कि शास्त्र की दृष्टि में तो आत्मा और परमात्मा में भेद ही नहीं है, ये जितने भी भेद है केवल व्यष्टि समष्टि का औपाधिक भेद है, वस्तु तो है ही नहीं। कई बार महापुरुषों के मुखारविंद से आप लोगों ने सुना भी होगा कि जितने भी हमारे उपनिषद 10 उपनिषद है, कम से कम आचार्य शंकर ने जिनके ऊपर भाष्य लिखा है, ऐसा सुना है, मैंने जरा गौर नहीं किया उस पर महापुरुषों का शोध है कि एक भी उपनिषद में परमात्मा शब्द का प्रयोग नहीं हुआ। ये जो 10 उपनिषदें हैं ईशावास्य से लेकर के वृंदारण्यक पर्यंत, एक भी जगह आपको परमात्मा शब्द नहीं मिलेगा। आत्मा शब्द मिलेगा, परमात्मा शब्द नहीं है। तो ये आत्मा और परमात्मा जो भेद करके होने लगा वो तो बहुत बाद में समझाने के लिए महापुरुषों ने आत्मा जीवात्मा और आत्मा परमात्मा, एक आत्मा में जब अल्पज्ञता आदि आ जाती है, अविद्या उपाधि की प्रधानता आ जाती है तो उसको जीवात्मा बोल देते हैं, और वही परमात्मा माया शक्ति विशिष्ट से भी परे हो उसको परमात्मा बोल देते हैं। तो इस प्रकार से यहां आत्मा शब्द से ही बताया कि है तो आत्मा मान वे परमात्मा, तात्पर्य समझने की दृष्टि से आत्मा में आप अपने ओर से परम शब्द अर्थ के लिए लगा सकते हैं। जो परमात्मा है उसके चार अवस्था चित अंतर्यामी सूत्र आत्मा और विराट करके मानी गई है। दौत गठित लांछित रंजित इति एवं प्रकार चतस्रो अवस्था यथा चित्रपटे उपलभ्यन्ते। जिस प्रकार से चित्रपट पर चारों अवस्था उपलब्ध होती है, कौन सी? धौत घटित लांछित रंजित इति एवं प्रकार, इस प्रकार से चतस्र अवस्था, ये चार प्रकार की जो अवस्था है जैसे चित्रपट पर प्राप्त होती है तथा ठीक उसी प्रकार से परमात्मा ने, देखो यहां परमात्मा शब्द आ गया, मूल श्लोक में तो आत्मा शब्द ही है पर क्लेरिफिकेशन के लिए यहां पर परम शब्द जोड़ दिया, तथा परमात्मा ने अपि चित अंतर्यामी सूत्रात्मा विराट चैति अवस्था चतुष्टयम् बोधव्याम। उसी प्रकार से परमात्मा में भी परमात्मनि अपि, उस वस्त्र की कपड़े की तरह ही परमात्मा में भी चित अंतर्यामी सूत्रात्मा विराट, चित अंतर्यामी सूत्रात्मा और विराट करके अवस्था चतुष्टयम् बोधव्याम, चारों अवस्थाओं को समझना चाहिए। दृष्टांत स्थिता नाम अवस्था नाम स्वरूपणम क्रमेण व्युत्पादयति। अब जो दृष्टांत में स्थित जो अवस्थाओं का वर्णन किया है उसके स्वरूप को क्रम से यहां पर विस्तार करके बता रहे हैं। दृष्टांत को इतना खोल करके बता देते हैं कि अपने को तो जरा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। महाराज श्री जी पंचदशी पढ़ाते तो वो कहते थे कि जैसे कोई व्यक्ति को दिखाई न भी पड़ रहा हो तो दूसरे की अंगुली पकड़ करके उसके सारे सारे चलेगा तो पूरा रास्ता पार कर लेता है। खुद को भले नहीं दिखे पर सहारा ले लो उसको छोड़े नहीं तो लक्ष्य तक पहुंच जाता है। पंचदशी की ये विशेषता है कि और कुछ न सूझे तो जैसा जैसा लिखा है वैसे वैसे वैसे प्रत्येक श्लोक के सहारे सहारे सहारे चलते रहो चलते रहो। जहां से साधना शुरू की है और जिस साध्य को पाने के लिए शुरू की है वो चलते चलते चलते वो साध्य तक अपने आप ये अध्याय आपको पहुंचा देगा। उसके लिए अलग से कोई करने की जरूरत ही नहीं है। इतने अच्छे ढंग से महापुरुष क्रमशः चले हैं। अब दृष्टांत को भी इतना खोल करके बता रहे हैं। देखो आप स्वतः उच्चारण करें स्वतः शुभ्रोत्र धौतस्या घटितोन्न विलेपनात् घटितोन्न विलेपनात् मस्याकारैर लांछितः मस्याकारैर लांछितस्यात् रंजितो वर्णपूर्णात् स्वतः शुभ्रोत्र धौतः स्यात् घटितो अन्न विलेपनात् मस्याकारैर लांछितः स्यात् रंजितो वर्णपूर्णात्। जो अभी विचार किया था वही बात यहां पर कह रहे हैं कि जो पट है वो पहले तो स्वतः शुभ्र स्वतः ही सफेद ही होता है और अत्र धोतः जब स्वतः ही वो शुभ्र स्थिति में होता है तो इस स्थिति में उसको बोलते हैं धौत स्यात्। धौत शब्द का अर्थ क्या होगा? धुलता की जिसमें प्रधानता है, शुभ्रता की जिसमें प्रधानता है, माने कोई विकार नहीं है उसके अंदर। उसकी जो प्रकृति है उसका स्वभाव है सफेदी और बाकी किसी प्रकार का दोष मिश्रण उसमें नहीं है। एकदम साफ सुथरा कोमल प्रकृति ने जैसा बनाया वैसा का वैसा, जिसमें कोई मिश्रण नहीं हुआ कोई मिलावट नहीं हुई वो धौत है। फिर घटित तो दूसरी जो अवस्था है घटित अवस्था, घटित माने अन्न विलेपना, तो घटित कैसे हो गया? अन्न का विलेपन करने से। अन्न विलेपन माने वो चावल का जो पानी चढ़ा देते हैं उससे वो घाटा हो जाता है ना कपड़ा कड़क हो जाए। और पुराने जो चित्र बनाते थे अभी भी चित्र कैनवास का क्या बोलते हैं वो जो चित्र बनाते हैं वो इस तरह से ही तो बनाएंगे ना। उस कपड़े को पहले बढ़िया कपड़ा लेंगे फिर उसको घटित करेंगे अन्न विलेपन करेंगे पानी चढ़ाएंगे उसके ऊपर कड़क हो जाएगा कड़क करने के लिए और फिर उसमें लांछित रेखाएं खींचेंगे मत्स्याकारे लांछित स्यात। फिर तीसरी अवस्था जो है मत्स्याकारे ही, मसी किसको बोलते हैं? स्याही को। जो स्याही होती है वो स्याही से मतलब जैसे कच्ची पेंसिल से भी निशान कर रहे हैं तो भी वो स्याही का ही रूप माना जाएगा। तो उसका जो निशान है उसके आकारों के द्वारा क्या किया जाता है? लांछित किया जाता है, उसमें लकीरें आदि बना दी जाती है। और रंजितो वर्ण पूर्णात, फिर जिसको लांछित किया था लकीरें बना करके तैयार किया था अब उसमें कलर भर दिया जाए, वर्ण माने रंग, तो रंग पूर्णात यूं समझ लो उसमें वर्ण से पूर्ण कर दे रंग भर करके उसको तैयार कर दिया गया। अब देखो आप वर्ण भर के कलर भर के तैयार कर दिया उसको कपड़े उपड़े भी पहनाएंगे कि नहीं? हैं तो कपड़े पहनाएंगे तो कपड़े पर कपड़े पहना रहे हैं आप देख लो, वो भी आएगा आगे बढ़ाकर। मूल में कपड़ा ही है और कपड़े पर एक इंसान खड़ा कर दिया, एक देवता खड़ा कर दिया, एक आकृति खड़ी कर दी और फिर उसमें भी कपड़े पहना दिए जाते हैं। तो जैसे कपड़े के ऊपर कपड़ा होता है, अब एक कपड़ा वास्तविक है और दूसरा उसमें काल्पनिक है, तो एक वास्तविक वस्त्र है और एक काल्पनिक वस्त्र है, वो सारी चीजें बताएंगे। इसी में आ रहा क्रमशः आप देख लो। अत्र क्या लिखा है, अत्र आश्ववस्थासु मध्ये आसु अवस्थासु मध्ये स्वतः द्रव्यांतर संबंधम विना शुभ्रौ। अब यहां पर कहते हैं कि आसु अवस्थासु, ये जो चारों अवस्थाएं बताई गई हैं, इन अवस्थाओं में के मध्य पहली जो स्थिति है वो है स्वतः द्रव्यांतर संबंध बिना, किसी भी प्रकार का दूसरे द्रव्य का उसमें संबंध नहीं हुआ है। उस द्रव्य दूसरे द्रव्य के संबंध के बिना जब वो वस्त्र होता है तो शुभ्र कहलाएगा, एकदम साफ चमकता हुआ, उसको बोलते धौत इति उच्चते। वो धौत है अन्नेन लिप्तो घटितः, और जब अन्न के द्वारा लिप्त हो जाता है, मांड चढ़ा दिया जाता है, तो घटित संज्ञा वाला होता है। मशीमय आकार ही युक्तो लांछित है, और स्याही के आकारों से युक्त जब होता है तो उसको लांछित बोलते हैं। यथा योग्यम वर्ण ही पूरी तो रंजित स्यात, और फिर यथा योग्य वर्णों के द्वारा, यथा योग्य वर्ण इसलिए कि पूरे के पूरे पर यदि एक ही कलर भर देंगे तो फिर वस्त्र पहनार का ये कैसा पता चलेगा भाई है? भगवान का चित्र बनाया, भगवान विष्णु का बनाया, तो माथे पर मुकुट धारण किए हुए दिखाना पड़ेगा, उसका कलर अलग होगा, सुनहरा कलर होगा, उसमें भी भिन्न भिन्न कलर होगा, उसमें रत्न मोती लगे हुए दिखाने पड़ेंगे तो उसके लिए कलर अलग होगा। ड्रेस पीताम्बर धारण किया तो फिर पीताम्बर का कलर अलग होगा। धोती पहने तो धोती कौन से सफेद पहनाओगे कि वो भी पीताम्बर ही पहनाओगे, और भगवान का जो मुख मंडल है उसको श्याम वर्ण करना पड़ेगा है? तो इस प्रकार से यथा योग्य का अर्थ हुआ जिस जिस स्थान पर जैसा जैसा आवश्यकता है, जो हमारी परिकल्पना है उसके अनुसार कलर भर देना, रंग भर देना। यथा योग्यम वर्णे ही पूरीत रंजित, यथा योग्य रंग के द्वारा, रंगों के द्वारा, बहुवचन का प्रयोग है ना, तरह तरह के रंग काम में लेते हैं चित्र बनाने वाले, तो उनके द्वारा जो पूरित करते हैं तो उसको रंजित बोल देते हैं। ठीक ऐसे ही दार्ष्टान्ति के ता व्युत्पादयति। अब ये जो दृष्टांत की चारों अवस्थाओं का स्वरूप विस्तार किया गया है, इसी को अब दार्ष्टान्त के अंदर बताने जा रहे हैं। दार्ष्टान्ति के ता व्युत्पादयति, अब दार्ष्टान्त में उन्हीं को चारों अवस्थाओं को व्युत्पादन कर रहे हैं, विस्तार किया जा रहा है। एक श्लोक और कर लो फिर आज यही छोड़ेंगे। स्वतः चिदंतर्यामी तो मायावी सूक्ष्म सृष्टितः सूत्रात्मा स्थूल सृष्टैव विराडित्युच्यते परः। स्वतः चित अंतर्यामी तो मायावी सूक्ष्म सृष्टितः सूत्रात्मा स्थूल सृष्टैव विराडिति उच्यते परः। देखो है तो सीधा सीधा, लेकिन क्रमशः लोग लगाओगे तो अन्वय लगाना बहुत आसान हो जाएगा। यहां देखिए स्वतः चित अंतर्यामी तो मायावी सूक्ष्म सृष्टितः सूत्रात्मा स्थूल सृष्टिया एव विराड इति उच्यते पर। बिल्कुल सीधा सीधा सीधा जोड़ते जाओ, बहुत आसान है। स्वतः तो क्या है, वो चित है, बस यहां रुक जाओ। स्वतः चित, चित मात्र है, चैतन्य मात्र है। उस स्वतः शुभ्र वस्त्र की तरह है, स्वतः चित, बस यही रखो। स्वतः तो वो आत्मा चित है, दूसरा अंतर्यामी तो मायावी, उसको यहां तक ले जाओ। जो अंतर्यामी है वो कौन है, बोले जादूगर है। मायावी किसको बोलते हैं, मायाम तो प्रकृतिम विद्यात मायनम तो महेश्वरम, जिसको मायापति बोला गया ना, मायाध्यक्षेण प्रकृति ही सूयते सचराचरम, वो भगवान की जो अवस्था है वो ईश्वरीय अवस्था है, जब उसका माया के साथ में संबंध होता है, संकल्प शक्ति के साथ में। तो अंतर्यामी तो मायावी, अंतर्यामी कौन है, बोले मायावी है। माया मायावी माने माया के योग से उसको मायावी बोल दिया। मायावी दो तरह का होता है, एक मायावी लोक व्यवहार में कहते हैं अरे बड़ा मायावी, इसका विश्वास मत करो, लेकिन इस मायावी का विश्वास नहीं किया वो धोखा ही खाएगा। हाँ, इस मायावी का भी विश्वास करना ही पड़ेगा। जिसको ईश्वर के ऊपर विश्वास नहीं है वो किस पर विश्वास करेगा भाई, किसी पर विश्वास नहीं कर सकता है। तो ये जो जगत का कारण स्वरूप मायाधिपति भगवान मायावी है, इस पर तो विश्वास सबको करना पड़ता है। अर्जुन ने भी जब तक माया पर विश्वास नहीं किया ना, उसका शोक मिटा ही नहीं, और आखिर विश्वास करके बोल देता है कि अब और कोई उपाय नहीं, आप ही उपाय है। परीक्षा में तो आम धर्म सम्मोन चेता ये श्रेषा निश्चित मृजितन में शिष्यस्ते हम साद इमाम त्वाम प्रपन्न, बस मैं अब आपका चेला बन रहा हूं, आप मेरे गुरु बन जाओ। और चेले का काम है कि गुरु पर पूरा विश्वास कर लेना, तो मेरे आत्म कल्याण का उपाय आपके हाथ में है। तो इस प्रकार से जो मायावी है ना भगवान, ये अंतर्यामी है। उत्पत्तिम विनाशम च भूताना गतिम आगतिम, उत्पत्ति को भी जान रहा है, विनाश को भी जानता है, भूतों के आने को भी जानता है, जाने को भी जानता है। बंधम मोक्षम च यो वेत्ति स वाच्यो भगवानेति, वो बंधन को भी जानता है और मोक्ष को भी जानता है। तो जो बंधन और मोक्ष को जानने वाला है, प्राणियों के आने और जाने को जानने वाला है, उत्पत्ति और विनाश को जानने वाला है, ये मायापति जो ईश्वर है भगवान अंतर्यामी, वही सूक्ष्म सृष्टितः सूत्रात्मा। फिर वो सूक्ष्म सृष्टि का अभिमानी होने से यूं अर्थ लगा लो, सूक्ष्म सृष्टितः, सूक्ष्म सृष्टि अभिमानी होने से उस मायावी का नाम, उस अंतर्यामी का नाम सूत्रात्मा हो गया। तत्व अलग अलग नहीं है, वो तत्व तो वही है। जैसे एक ही व्यक्ति कभी गाड़ी चलाता है तो ड्राइवर संज्ञा हो गई, वो टीचिंग करता है तो शिक्षक टीचर संज्ञा हो गई, और घर में कोई रोटी बनाने वाला न हो तो कुकर भी हो, रसोई बनाने वाला भी, कुक क्या बोलते हैं आप लोग, कुक ही बोलते हैं ना, उसमें रह लगा दो तो इसलिए अगर ठीक है, अगर रसोई रखते रखना ही पड़ता, समाना ऐसा आ गया, नहीं तो कुक से रोटी बनवाने का अर्थ है कि उसमें संस्कार तो होते नहीं है, वो तो अपना ही होना चाहिए। तो जैसे देखो आदमी का ही है? एक बात है, वो जानता है, वो जाने का कैसे, एक ही है दूसरा है नहीं, तो जानना बनता किस में है, सब जानता है। मैं समझ नहीं पाया आपकी बात। सब जानता है ना? हाँ, तो है एक तो दूसरा है नहीं। हाँ, जाने का कैसे, ये आप क्या जानेगा कैसे, वो भूला कैसे है, जैसे भूला है ना, उसके ठीक विपरीत जानेगा और कैसे जानेगा। ये सारा जो हो रहा है ना, ये जो कर रहे हैं हम लोग बैठ करके, वो भी उस माया में ही चल रहा है कि नहीं, तो उसी से चलना पड़ेगा। वो कांटे से ही कांटा निकलता है, तो इसलिए जो विस्मृति हुई है वो भी माया उपाधि के कारण ही हुई है ना, तो उसको खोजने के लिए भी यही सब काम में आएगा। हाँ, लेकिन जब जान लिया तो ये सब छूट जाएगा, फिर वो न तो विराट रहेगा। यद्यपि यहां जो पूरा प्रसंग चल रहा है ये व्यष्टि का नहीं है, यहां समष्टि का चल रहा है, समष्टि का प्रसंग है, और जो समष्टि है उसको स्वरूप की विस्मृति नहीं है, उसको ज्ञान ही है। जो विराट है, जो हिरण्यगर्भ है, जो अंतर्यामी है, उसकी उपाधि सत्व प्रधान होने के कारण उसको तो स्वरूप की विस्मृति ही नहीं है। ये जो अपने यहां का प्रसंग चल रहा है ना, ये व्यष्टि का अविद्या उपाधि के जीव का प्रसंग नहीं चल रहा अभी, आएगा वो भी प्रसंग आएगा, लेकिन यहां तो उस परमात्मा की चार अवस्थाओं का वर्णन चल रहा है, ब्रह्मा, ईश्वर, हिरण्यगर्भ और विराट, उसका वर्णन चल रहा है, जिसको स्वरूप की विस्मृति ही नहीं है। इस प्रकार से सूक्ष्म सृष्टित सूत्रात्मा और स्थूल सृष्टिया एवं विराट इति उच्यते पर है, वो परमात्मा स्थूल सृष्टि के द्वारा विराट संज्ञा वाला हो जाता है। परह परमात्मा माया तथा कार्य रहित, ये जो अंत में आया ना पर शब्द, उसका पर का अर्थ है परमात्मा, माने माया तथा कार्य रहित चित, माया और माया के कार्य से रहित है वो चैतन्य मात्र इति चित कहा जाता है। माया योगात अंतर्यामी, वही अब माया के योग से अंतर्यामी संज्ञा कहलाता है। अपंचीकृत भूत कार्य समष्टि सूक्ष्म शरीर योगात सूत्रात्मा, अपंचीकृत भूत कार्य समष्टि सूक्ष्म शरीर योगात, जो अपंचीकृत भूत है, एक तो पंचीकृत भूत और एक अपंचीकृत भूत, तन्मात्रा रूप जो अपंचीकृत भूत है, उस अपंचीकृत भूत का कार्य समष्टि सूक्ष्म, अपंचीकृत जो पंचभूत है आकाश वायु तेज जल पृथ्वी, इनका कार्यभूत कौन है, समष्टि सूक्ष्म शरीर, जो समष्टि सूक्ष्म शरीर है उसका अभिमानी होने पर, उससे योग होने पर उसको सूत्रात्मा बोल देते हैं। पंचीकृत भूत कार्य समष्टि स्थूल शरीर उपाधि योगात विराट इति उच्यते। देखो सूत्रात्मा में तो अपंचीकृत भूत कार्य समष्टि सूक्ष्म शरीर है, और विराट में पंचीकृत भूत कार्य समष्टि स्थूल शरीर उपाधि है। यहां पर पंचीकृत से तो संपूर्ण स्थूल जगत बना है ना, तो ये जो संपूर्ण स्थूल जगत बना है ये भी भूतों का ही तो कार्य है, तो भूतों का कार्य है, लेकिन कौन से भूतों का, पंचीकृत भूतों का कार्य है ये समष्टि स्थूल शरीर उपाधि होगा। तो जितने भी समष्टि शरीर हैं उन सारे समष्टि शरीरों का उपाधि का योग होने से उस पुरुष को यहां पर विराट बोल देते हैं। तो इस प्रकार से विराट, सूत्रात्मा, अंतर्यामी और चित, ये को टोटल जो है पर परमात्मा माया तत् कार्य रहित, वो परमात्मा में ही ये चारों अवस्थाएं मालूम पड़ रही है। बस यही रखो आज। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः।